Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi Q5 z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 1303 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 3 dzień lutego, jest południe. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim Polskie Radio świętuje 90-lecie. Jan Tomaszewski zakłada koszulkę Platformy Obywatelskiej i Francuzi, którzy ruszają do księgarni po Koran. Obchody 90-lecia Polskiego Radia rozpoczęte. Przed południem sali konferencyjnej w gmachu radia nadano imię Zygmunta Hamca, pierwszego dyrektora rozgłośni. Prezes Polskiego Radia Andrzej Siedzieniewski mówił, że przez lata było ono świadkiem ważnych momentów w historii i tak jest do dziś. Publiczny nadawca praktycznie nieprzerwanie od 1925 roku towarzyszy rodakom w ich codziennym życiu. Przez te wszystkie lata nasze anteny niezmiennie kojarzą się z niezapomnianymi audycjami, porywającymi relacjami z najważniejszych wydarzeń, charakterystycznymi głosami wybitnych dziennikarzy oraz twórczością znakomitych kompozytorów, muzyków i pisarzy. Prezydent Bronisław Komorowski stanął na czele honorowego Komitetu Obchodów 90-lecia Polskiego Radia. Jak mówił, pięknem radia jest łączenie ludzi. Każdy z nas pewnie gdzieś lokuje w ramach tego okresu wiele własnych wdzięcznych myśli kierowanych pod adresem radiowców i Polskiego Radia. Dla mnie takim istotnym źródłem pozytywnej oceny i wdzięczności dla Polskiego Radia jest to, że w moim przekonaniu radio od samego początku taką rolę odgrywało i odgrywa w dalszym ciągu elementu łączącego ludzi. Po tej uroczystości rozpoczęła się konferencja naukowa 90 lat Polskiego Radia, dorobek i perspektywy. Polityczny transfer roku. Jan Tomaszewski, były piłkarz reprezentacji Polski, były poseł PiS, chce wstąpić do Platformy Obywatelskiej. Jak tłumaczy, zgłosił akces do PO, bo chce wyrazić poparcie dla działalności premier Kopacz. I mam nadzieję, że ona to wyprostuje. Błędy poprzedników, które wzięła na siebie. Błędy polegają na tym, że w Polsce są w tej chwili równi i równiejsi. Tak nie może być, bo wcześniej czy później to dojdzie do tego, że cała Polska zbankrutuje. Tomaszewski jest obecnie posłem niezrzeszonym. Odszedł z PiS-u w lipcu ubiegłego roku z powodu sporu w łódzkich strukturach partii. I jeszcze jedna gorąca polityczna informacja. Małgorzata Kidawa-Błońska znów będzie rzecznikiem rządu, dowiedziała się TVP Info. Zastąpi odwołaną w styczniu Iwonę Sulik. Seryjny gwałciciel i morderca Henryk Z. na badaniach w szpitalu psychiatrycznym w Gdańsku. Mężczyzna wyszedł z zakładu karnego w Sztumie, mimo że dyrektor więzienia domagał się jego izolacji. Rano mężczyzna pojawił się w gdańskim szpitalu. Szczegóły zna Sylwester Pięta. Henryk Z. zostanie zbadany przez psychiatrę i psychologa. Badania zakończą się dziś lub jutro. W tym czasie biegli zapoznają się z dokumentacją medyczną zgromadzoną w czasie, gdy przebywał w więzieniu, oraz przeprowadzą swoje badania. Będą wykonane jakieś testy osobowościowe, testy być może w kierunku zmian organicznych w układzie nerwowym u tego człowieka. Mówi Leszek Trojanowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Te badania mogą mieć decydujący wpływ na to, czy mężczyzna trafi do ośrodka dla szczególnie niebezpiecznych przestępców w Gostyninie. Badania odpowiedzą, czy ten człowiek stwarza niebezpieczeństwo, czy jest zagrożeniem dla otoczenia, czy nie. Na wyniki badań poczekamy około tygodnia. Do czasu ewentualnej decyzji o umieszczeniu Henryka Z. w ośrodku w Gostyninie mężczyzna może przebywać na wolności. Rozszerza się fala rolniczych protestów. Od doby blokada trwa na drodze krajowej nr 2 pod Osielcami. Po godzinie 10 rozpoczęła się kolejna na krajowej drodze nr 19 niedaleko Białegostoku. Na miejscu jest Marta Nazarko. Ciągniki stoją na dwóch pasach jezdni i całkowicie blokują przejazd. Maszyny zatrzymały się tuż przed wjazdem do Zabłudowa, jadąc od strony Białegostoku. Ciągniki są oflagowane, na niektórych są transparenty, do niektórych podczepione maszyny rolnicze. Ale kierowcy chyba wiedzieli o proteście, bo przynajmniej na razie nie widzę korków. Podjeżdżają pojedyncze samochody, ale wtedy policja informuje, że muszą zawrócić i wybrać inną trasę. A jak zapowiadają protestujący, chcą tu stać 5 dni, w nocy również, bo różnego rodzaju obietnice słyszą już od pół roku, a niewiele ich zdarza. zdaniem faktycznie się dzieje. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. O, rolnicy walczą o pieniądze dla przedstawicieli rynku trzody chlewnej, mleka i zbóż. Po zamachu w redakcji tygodnika Charlie Hebdo we Francji lawinowo rośnie sprzedaż Koranu. Jedno z jego tłumaczeń jest w pierwszej setce najlepiej sprzedających się tytułów sieci Amazon. Według François Mayotta, dyrektora wielkiej sieci księgarni zajmujących się także literaturą o tematyce religijnej, wiele osób pyta o Koran, bo chce dojść do źródeł prawdy o islamie. Czytelnicy radzą się przy tym księgarzy, które z tłumaczeń na francuski z języka arabskiego jest wiarygodne. Doskonale sprzedają się także takie pozycje jak Krótka historia islamu dla każdego, Islam wyjaśniany dzieciom i ich rodzicom oraz Koran przystępny dla młodzieży. W księgarniach pojawiły się także pozycje o integracji islamu w świat wartości republikańskich, jak i naukowe analizy dżihadyzmu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjscy deputowani mogą zażądać od Niemiec reparacji wojennych. W Dumie Państwowej powstała specjalna grupa, która przygotuje raport dotyczący szkód wyrządzonych w wyniku napaści hitlerowskich wojsk na Związek Radziecki. Deputowany Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Michał Dziktiarow wyliczył, że Berlin powinien wypłacić Moskwie około 3 bilionów euro w ramach reparacji wojennych. Niemcy nie wypłaciły Związkowi Radzieckiemu żadnych odszkodowań za zniszczenia i bestialstwa okresu II wojny światowej, cytuje Dziktiarowa dziennik Izwiestia. Polityk przekonuje, że z Niemiecką Republiką Demokratyczną było podpisane porozumienie o zrzeczeniu się reparacji, ale z Federalną Republiką Niemiec, a tym bardziej ze Zjednoczonymi Niemcami, nikt niczego go nie podpisywał. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, a lokalnie niewielkie opady śniegu. W Augustowie minus 1 stopień, w Kielcach i Krakowie 0, w Warszawie, Gdańsku i Rzeszowie plus 1, a we Wrocławiu 3. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w Mediamarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy Cię zaskoczyć. Mediamarkt.pl. Dzień dobry panu. Czy pani się uwzięła? Jest 7 rano. Przecież wstaje pan na wykład. Ale nie w niedzielę. Pewnie chce pani podziękować za Forsen. Tak, dzięki jego składnikom zasypiam bez problemu i budzę się wypoczęta. Chcę polecić Forsen też swojej przyjaciółce. Proszę jej polecić nowość. Forsen Forte z melatoniną. Jest jeszcze skuteczniejszy. Forsen Forte z melatoniną. Zapisałam. I proszę już nie dzwonić. Idę spać. Dzięki składnikom suplement diety Forsen Forte wycisza. Pomaga skrócić czas zasypiania i poprawia jakość snu. Proszę Państwa, prawdziwe dzieło można poznać po wyśmienitej rzeźbie, dokładnym wykonaniu, inteligentnych technologiach, wydajnym silniku, bogatym wyposażeniu, nie zapominając o wyczekaniu odpowiedniego momentu na jego zakup. Nie prześpij wyjątkowej okazji. Ruszyła wyprzedaż Fordów z rocznika 2014. Szeroka gama modeli w niezwykle atrakcyjnych cenach. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Walentynki romantyczne, a może platoniczne? Niezależnie od temperatury uczuć, w Rossmanie znajdziesz idealny prezent w idealnej, okazyjnej cenie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. I znacznie więcej na walentynki. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa. 8 minut po południu to koniec świata. To już nawet Kataru nie stać na złoty medal Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Ile zatem to musi kosztować? Pozwalam sobie na taki złośliwy żarcik, ale chyba nie pozbawiony pewnych podstaw. Tak naprawdę, jak wiemy, srebro dla Kataru zdobyli zawodnicy reszty świata. Bardzo sowicie opłaceni. Katar płacił nawet kibicom i to zapewne nieźle, skoro wynajął kibiców z Hiszpanii, którzy kibicowali przeciw Hiszpanii, ale oczywiście za Katarem. Jakże często słyszymy przy okazji różnych imprez sportowych, że gospodarzom pomagają ściany. Ale gołym okiem widać, że może nie tyle ściany, ile sędziowie w Katarze w meczu półfinałowym z Polską. W Korei wcześniej, wiele lat temu, podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej, gospodarzom turnieju, którzy nagle okazali się rewelacją rozgrywek. Co ciekawe, podczas Mistrzostw Europy w Polsce naszej reprezentacji ściany nie pomogły, no ale może były po prostu za biedne. Koszta organizacji imprez sportowych sięgnęły absurdu. O tym wszyscy mówią, wszyscy piszą. Rosja na organizację zimowych igrzysk w Soczi wydała, jak się szacuje, 51 miliardów dolarów. Doszło do tego, że chętni do organizacji igrzysk w 2022 roku zaczęli się wycofywać, ale kto wie, może uda się w końcu namówić Arabię Saudyjską. Dziś pytanie, czy wielkie pieniądze zabijają sport? A moim gościem jest redaktor Paweł Zarzeczny, publicysta, dziennikarz sportowy. Witam, kłaniam się. Kłaniam się, witam państwa. Jak się panu podobał sposób sędziowania w meczu Polska-Katar? Sposób okazał się skuteczny. To znaczy, ja tylko chciałem takie jedno sprostowanie, bo tu padło zdanie, że na imprezach sportowych się takie różne rzeczy dzieją. Aha. Otóż ja chcę powiedzieć, że to już starożytni Rzymianie, którzy ze sportem wspólnego nie mieli, poza wojaczką wiele wspólnego, to oni takie hasło ukuli: ibi patria, ubi bene, czyli tam ojczyzna, gdzie jest dobrze. Czyli to najmowanie się za pieniądze to jest, mówiąc szczerze, starsze od Jezusa Chrystusa nawet. Więc ten, kto nam więcej, ten wygrywa. Ja tylko powiem tak, bo my tak się trochę wybrzydzamy na tych Katarczyków, pewnie słusznie, że posługujemy się na co dzień cyframi, które służą nam do liczenia pieniędzy przede wszystkim. Otóż to są cyfry arabskie, ponieważ rzymskie, te proste patyczki to MC, ML, X. No tak, chodziliśmy do szkoły, redaktorze, wiemy. Tak, ale chodzi mi o to, że te cyfry arabskie, one składają się z zawijaców. Ja tak sobie skojarzyłem, że po prostu Arabowie mają to gdzieś tam w tej genetyce swojej taką skłonność do zawijania. No i tak zawinęli. Na razie srebrny medal Mistrzostw Świata, ale chcę powiedzieć, że oni są mistrzami tylko atletyce, a za 7 lat dokładnie będą organizować Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No właśnie, stąd moje pytanie. Już zaczęła się akcja werbunkowa. Bardzo ciekawe, kto zdobędzie tam srebro i brąz. Ja powiem tak, to wcale nie jest pierwszy raz w dziejach. Ja pamiętam, jak reprezentacja Francji zdobyła Mistrzostwo Świata, kiedy organizowała turniej u siebie. Mhm. Ja muszę z żalem powiedzieć, że zresztą wielu Francuzów najpierw na to nie zwróciło uwagi, że w tej całej reprezentacji było tylko dwóch Francuzów. Jeden to był bramkarz Martes, a drugi to był obrońca Blanc, taki łysy na stoperze. Mhm. Cała reszta to było tak: Bask, Korsykanie, Argentyńczyk z Gany, z Kamerunu, no Bóg wie, z całego świata, a nawet Ormianin jeden się trafił. I jakoś wtedy nikomu to nie przeszkadzało, bo oni też trzymali ręce na piersi i śpiewali Marsyjankę. No właśnie, jedyne, co mnie w tym Katarze tak zobrzydziło, to, że ta zbieranina z całego świata, tych kondotierów takich, czyli najemnych żołnierzy, to, że oni z takim zapałem śpiewali arabski hymn. No, wydawało mi się to, że no, można różne rzeczy robić, ale w życiu masz jeden hymn, jedną ojczyznę. Pracować można wszędzie. Ale pal 6, panie redaktorze, ową naturalizację, która występuje w wielu państwach, w wielu, jak wiemy, dyscyplinach. Ale dlaczego świat od lat toleruje wiele nieprawidłowości w sporcie, poczynając od sędziowania, a na przykład na wyborze miejsc organizacji imprez sportowych kończąc? No, przede wszystkim na wyborze miejsc to zarabia. Zresztą my doskonale wiemy, że już było wiele afer, ale nie tylko ze światem arabskim, bo niedawno jednego wyrzucono, działacza z Kataru, z organizacji FIFA, tej futbolowej, za naszym opuskarstwo, ale przecież wcześniej to Salt Lake City, czyli Stany Zjednoczone, Lake Placid, Stany Zjednoczone, czyli ten kraj, który u nas uchodzi za taki symbol demokracji, czystości, sprawiedliwości i tak dalej, okazał się również takim jakby, no, siedliskiem korupcji, przy czym oni tak sprytnie korumpowali, mianowicie działaczom zazwyczaj tym decydującym o wyborze miejsca igrzysk oferowali na przykład stypendia naukowe dla dzieci na bardzo prestiżowych uniwersytetach. Sami wiemy, że to są setki tysięcy dolarów i no to jest taka, powiedzmy, korupcja w rękawiczkach, no bo to nikogo nie złapie, a jednak jest to to samo. Co do sędziowania, to my sędziów to znamy z Polski. Wiemy, że są to, no nie wiem, nie wypada tylko to zbyt szacowne miejsce, żebym powiedział, że to łachudry są. Biorąc pod uwagę nazewnictwo na stadionie, łachudry to jest łagodne określenie. Tak, to taki sowcik. Ale chcę tylko powiedzieć, że ja się po nich nigdy niczego dobrego nie spodziewam. Jedyne, co może sędziów pokonać, to swoja własna wielka klasa. No to co Francuzi, przepraszam, w finale pokazali. I przypomina mi się taka anegdota z dawnych lat, jak to Górnik Zabrze gra mecz, sędzia dyktuje w pierwszej połowie dwa rzuty karne przeciwko Górnikowi, a siedzący w przerwie Hubert Kostka, bramkarz, mówi do sędziego: musisz jeszcze dwa gwizdnąć, żebyście tu nie przegrali. No i oczywiście Górnik wygrał 4-2. Więc są takie mecze, gdzie sędzia jest świnią, ale klasa sportowa kogoś jest bezsprzeczna. Ja tylko powiem, bo my się tak trochę tymi sędziami będziemy zasłaniać. Nie tylko, bo rozmawiamy o różnych wątkach. Ja zapytałem o to przyzwolenie, o tę akceptację. Zastanawiam się nad całym tym mechanizmem, bo na przykład wyobrażam sobie, ja wiem, że to może absurdalna sytuacja, ale spróbujmy. Wyobrażam sobie protest w Katarze i sytuacji, kiedy na przykład Francja, Polska rezygnują ze spotkań o medale, wracają do domu. No, to organizatorowi w Katarze, organizatorami mogłoby wstrząsnąć, ale pewnie Federacja Międzynarodowa nałożyłaby ogromne kary na te reprezentacje. Tak, zdecydowanie. Zresztą niedawno mieliśmy przykład, kiedy był mecz Serbów i rozwieszono w pewnym momencie flagę Kosowa, która latała nad stadionem. Piłkarze z Serbii zeszli z boiska, po czym zostali oczywiście przykładnie ukarani. To wszystko jest tak skonstruowane, że nie opłaca się protestować. Tak. To tak się właśnie tłumaczy, że zadzieranie z władzą nie kalkuluje się. To już było u Mostowicza w karierze Nikodemadyzmy. Więc chcę tylko powiedzieć, że tu jest coś takiego. Serbowie mieli słuszny absolutnie powód, żeby protestować, jako że oni nie uznają Kosowa, bo Kosowo im zabrało część historycznego terytorium, tak? I oni po prostu takiej demonstracji sobie nie życzyli. No i zostali ukarani odjęciem punktów. Więc na szczęście jeszcze ich nie wyrzucono z rozgrywek, ale przecież to było bardzo bliskie. Natomiast dlaczego się toleruje takie sędziowanie? Ja uważam, że na przykład, co zresztą często słuchać i w wiadomościach u was, w telewizji, że decyzje i wyroki orzeczenia sądów polskich również bardzo często pozostawiają bardzo wiele do życzenia. Sędziowie przykładają papiery z jednej strony na drugą. Te werdykty są często kompletnie odwrotne, żeby nie powiedzieć, że wzięte z czapy. Są bardzo często krzywdzące. No teraz na ta sprawa komornika, który jest przecież przedstawicielem sądu, czyli takim sędzią trochę państwowym, który komuś kradnie traktor. No przecież to się niczym nie różni tak naprawdę, bo i tu mamy do czynienia z oszustwem, czy z domniemaniem oszustwa. I tutaj mamy do czynienia z domniemaniem oszustwa i bardzo rażącej, krzywdzącej postawy. Więc tak naprawdę wszyscy w życiu... Pewna analogia... Pewna analogia rzeczywiście występuje, ale wracając do świata chyba panu najbliższego, mianowicie świata piłki nożnej od lat. Prasa światowa formułuje zarzuty pod adresem FIFA, pod adresem Sepa Blattera. Te ostatnie, jak wspomnieliśmy, związane są z korupcją podczas wyboru miejsca rozgrywania mundialu w 2020 roku. Wygrał Katar, przypomnijmy. To zresztą piękna historia, bo przyznali, a potem sobie nagle przypomnieli, że latem w Katarze w cieniu jest tylko 150 stopni. Ale ja powiem, też z ciekawością patrzyłem na te mistrzostwa w piłce ręcznej. Ja tam nie żeby ktoś zasłał na boisku, ani żeby nasi się słaniali, albo na przykład, żeby co dwie minuty pili wodę. Ktoś powie, no tak, teraz się zima. Ale kto powiedział, że my nie możemy w zimie robić, znaczy w Polsce jest zima, bo w Katarze jest lato. Tak. Więc chodzi o to, że mało kto pamięta, znaczy ja nie pamiętam, ale bo nie było nie na świecie, ale igrzyska w Melbourne odbywały się też nie latem, tylko w październiku, pod koniec października. Na przykład dla krajów afrykańskich w tej chwili Puchar Narodów Afryki odbywa się latem, ale w Europie to jest zima. Więc musimy się pogodzić z tym, że na świecie są różne państwa, różne strefy klimatyczne i dlaczego ci ludzie w sandałach nie mają prawa sobie zagrać w warunkach, które im sprzyjają, tylko muszą grać w warunkach, które sprzyjają Europejczykom. No tak, jest ale... To jest nielogiczne, bo jak ja bym był Katarczykiem, to chciałbym zagrać wtedy, kiedy ja mam największe szanse do odniesienia sukcesu, no bo to wydaje te to jest, miliony. To jest mnie jasne. Najbardziej ciekawi, kogo oni zwerbują do swojej reprezentacji, bo grają jako gospodarze, mają czasu sporo, bo aż 7 lat, no ale to jest jednak wyzwanie, bo nabór trwa. Amerykanie tak kiedyś zrobili, proszę, też nie Arabowie przecież, i oni zwerbowali zespół, ulokowali go w niczym wiecho, takim słynnym ośrodku sportu pływackich, no ale wybudowali tam miasto, szkoła pustyni, domy, boiska, baseny, nie, i ci faceci nie grali w żadnych ligach, w niczym, tylko przez kilka lat się zgrywali i przez te kilka lat grali mecze towarzyskie. I okazało się, że do mundialu, przepraszam, wyszli z grupy i odpali dopiero po meczu z Brazylią, który przegrali 1-0. No bardzo wyrównany grze. Więc wszystko w sensie technicznym jest możliwe. Zresztą tak samo Amerykanie przygotowali sobie, kaperując całego świata, mistrzynie olimpijskie w gimnastyce, która i akurat igrzyska były u nich i oni uznali, że w gimnastyce to byłoby tak fajnie wygrać. I taka była dziewczynka Mary Lou Retton, która miała tam ze 13 lat i wszystkie ograła, i Rosjanki, i Rumunki, słowem, plan wypalił, udało się. Wracając do Sepa Blattera, przypomnijmy, że po tej aferze z wyborem miejsca rozgrywania Mistrzostw Świata obiecał, że nie będzie kandydował na piątą już kadencję na szefa organizacji, no ale zmienił zdanie. Niektórzy pewnie przesadnie twierdzą, że przy nim światowid ma jedną twarz. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13 raz jeszcze. Tak jest. Paweł Zarzeczny, komentator sportowy, jest moim gościem. 21 minut po południu. Dziś pytanie, czy wielkie pieniądze zabijają sport. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Tu Trójka. Bartosz napisał, proszę poprawić pana redaktora, Laurent Blanc w 98 nie był łysy, nawet nie jest teraz. Pewnie panu redaktorowi chodziło o Franka Leboeufa. To fakt, jest łysy. No, jeśli to prawda, to brawo dla pana Bartosza, bo A poprawiać redaktora zarzecznego chodzącą encyklopedię to sztuka. 24 minuty po południu. Program trzeci. Za, a nawet przeciw. A dziś pytanie, czy wielkie pieniądze zabijają sport? Pan Łukasz. Panie Łukaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam słuchaczy. Ja mam również sprawę do pana redaktora zarzecznego. O ile się nie mylę, w 98 roku 3 bramki strzelił Zinedine Zidane, piłkarz urodzony w Marsylii. Mm-hmm. Francuz krwi i kości, także jeżeli był Fabien Barthez, Laurent Blanc, to i Zinedine Zidane, który był bohaterem tamtego spotkania. I chyba pan redaktor musi wrócić troszeczkę do historii sportu, ale z tego, a przede wszystkim piłki nożnej. Ale z tego, co pamiętam, rodzice Zidana z Francji nie pochodzili. Pan Zbigniew jeszcze. Panie Zbigniewie, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Pieniądze oczywiście nie zabijają ducha sportu, mają potężne znaczenie. Otóż w ubiegłym roku przez media przewinęła się informacja, no tak ona gdzieś zniknęła, że polscy architekci dostali zlecenie z Kataru na zaprojektowanie na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2022 roku pływającego stadionu. My mieliśmy pływalnię na stadionie. Katar chce mieć pływający stadion. Dziękuję bardzo. Będą to duże pieniądze, na pewno. Pan Robert, panie Robercie, witamy. Halo? Witam. No oczywiście, że pieniądze duże wypłacają sport, jednak rzeczywiście. Jakoś jednak w przypadku Francji tego nie było widać, tego Legionu Zaciężnego, mm-hmm. bo to jednak w sumie byli obywatele Francji i to od dłuższego już czasu. Natomiast Katar, to było taki ewidentny przekręt. Łapanka w ostatnim momencie, tak? Znaczy tak, oni tam oczywiście się musieli zgrać, mieli świetnego trenera, natomiast no to rzeczywiście... Ale i we Francji był taki numer, że Le Pen powiedział, czym wywołał potężny skandal podczas Mistrzostw Świata, że to narodowa drużyna, która ma Janki nie umie. Natomiast no ja też uważam, że no jeden, dwóch naturalizowanych zawodników to może być, ale żeby nie dały ten. Natomiast jeszcze taka sprawa w sprawie igrzysk zimowych. Mm-hmm. Moim zdaniem potężnie, ponieważ nikt nie chce organizować tych igrzysk, ponieważ ostatnio się taka moda robiła, że centrum igrzysk musi być w dużym mieście, gdzie w którym te igrzyska giną, mm-hmm. a właśnie rozgrywa się gdzieś kilkadziesiąt kilometrów od dala, więc takie raczej igrzyska na piechotę byłyby fajne, żeby wybudować kilka dużych hal w takich miejscowościach mniejszych. No i to rzeczywiście byłyby te igrzyska sensem. MK OL, przypomnijmy, chce zmienić zasady organizacji igrzysk. O tym porozmawiamy już za chwilę z panem senatorem Andrzejem Personem. Wcześniej pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry. Witam. Po paru dniach. Proszę, panie doktorze, no dziękuję panu, że pan wspomniał imię mojego Boga. Choć to nie jest, w jakiej doktryny nie znam, czy trzeba wspominać, a mówię o światowidzie, bo jestem jego wyznawcą, podkreślam, nie w żadnej religii, czyli nie znam takich dyspozycji, co należy odsłaniać i komu głowę ucinać, tak jak inni. Mm-hmm. To jest raczej Bóg białych ludzi cywilizowanych. I nie jest wcale dobry, właśnie, ale jest chyba silny, tak obawiam się, coraz silniejszy. A co do tego sportu, no cóż, junta, która rządzi Polską i nie tylko, no używa sportu jako tematu zastępczego. No niestety również się to wdarło do pana audycji, no ale nie dziwi nic. Może się doczekamy jakiejś audycji bardziej bieżącej. No i no codziennie, panie Krzysztofie, ma pan bieżącą audycję to raz, a poza tym trudno naprawdę podejrzewać mnie dzisiaj w tym programie, że popularyzuje oto sport. Chyba wręcz niestety odwrotnie. 28 minut po południu. Tomasz Kurdziel, magazyn Snow and More. Jak wielkie są to pieniądze, bo na przykład w przypadku Igrzysk Olimpijskich w Soczi, myślę, że sprawy poszły trochę zbyt za daleko. Jeżeli korupcja jest tak ogromna, że droga prowadząca z Soczi do miejsca, gdzie rozgrywane są konkurencje alpejskie, kosztuje więcej niż cała organizacja Igrzysk Olimpijskich w Vancouver, to myślę, że jest to drobna przesada i że tutaj powinniśmy się raczej koncentrować na sprawach sportowych, a nie na sprawach oprawy, która niekoniecznie musi być tak straszliwie bogata i tak bardzo, nie wiem, jakaś wysublimowana, żeby kosztowała aż takie ogromne pieniądze. Należałoby postawić w którymś momencie na sport, ponownie na sport, żeby sport był tą rzeczą podczas wielkich imprez najważniejszą, a nie związanego z tym, tego całego świata wielkiego high life'u i jakiejś takiej nadmiernej próżności. Pan Krzysztof, panie Krzysztofie, witam, halo. Witam serdecznie, Krzysztof z Gdyni. Kłaniam się panu. Ja myślę tak, no to są dwie strony tego. Z jednej strony pieniążki troszeczkę przeszkadzają, bo faworyzują tych bogatszych i ci bogatsi sobie pozwalają właśnie na zakupywanie różnych zawodników, organizowanie dużych imprez, ale z drugiej strony ci inwestujący dużo też chcą coś zyskać z tego, a najwięcej się zyskuje dzięki mediom i telewizji. I dzięki temu, patrząc długofalowo, młodzi zawodnicy, młodzi ludzie, którzy patrzą na to wszystko i mogą zobaczyć to wszystko w takich pięknych, kolorowych barwach, chcą uprawiać te sporty. Myślę, że 10 czy 15 lat temu o szczypiornistach, bo tak się nazywała ta dyscyplina, nie było tak głośno. Te sukcesy były może mniejsze, ale nie było tak głośno. W tym momencie wszyscy wiedzą, kto to jest Lijewski czy Szmal. Myślę, że ci czy Francuzi, czy Amerykanie naturalizując jakiegoś zawodnika na swoją narodowość, liczyli na to, że teraz właśnie po tych mistrzostwach świata, tam w 94, które były w Stanach, teraz w Stanach tak naprawdę gra większość Amerykanów, bo dzięki temu, że grali zawodnicy z innych narodowości. To ten sport, pana zdaniem, panie Krzysztofie, udało się spopularyzować. Pan Piotr napisał: sport to pasja, rywalizacja, walka. Pieniądze psują sport, czynią go nieatrakcyjnym. Sam wolę oglądać na przykład piłkarzy z niższych lig, grających dla klubu z pełnym zaangażowaniem, nie aniżeli przepłacone gwiazdy futbolu, dla których liczy się tylko kasa. Pani Zofio, witam, halo? Pani Zofio? Może za chwilę. Jacek Gmoch, piłkarz, trener, działacz sportowy. Czy jesteśmy w stanie konkurować z kimś, który ma ogromne pieniądze i w sytuacji, kiedy pieniądze są, że tak powiem, najważniejsze, bo za nie można kupić najlepszych zawodników, zorganizować najlepszy sprzęt, no w ogóle zrobić z tego gałąź, która buduje mistrzów. Tak to się wszystko zrobiło, że już nie ma żadnej imprezy i jakieś marzenia o olimpijskim sporcie. Przecież olimpijski sport został absolutnie zmerkantylizowany. To myślę, że od 92 chyba drugiego roku, tak mi się wydaje, od olimpiady w Barcelonie, po prostu już są firmy, które organizują, że tak powiem, olimpiady. Ja byłem attaché olimpijskim w 2004 roku, więc mogę powiedzieć, że organizator to był tylko dziecko do bicia. To znaczy miał określony program, dostałeś olimpiadę, ale musisz przygotować to i tamto. A potem przyjeżdża ekipa takich specjalistów. Oni właściwie decydują o wielu sprawach, o większości spraw. A ten organizator właściwie dostarcza, że tak powiem, wszystkich tych elementów zabezpieczających, boiska, wszystko to, żeby impreza się odbyła. Natomiast zyski z tej imprezy, absolutnie te bezpośrednie, to biorą firmy i oczywiście związki. 29 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pan senator Andrzej Person, niegdyś działacz sportowy, działacz również Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Witam, kłaniam się. Kłaniam się, witam pana serdecznie, panie redaktorze. Panie senatorze, Międzynarodowy Komitet Olimpijski przyjął nie tak dawno plan, jak wiemy, reform Igrzysk Olimpijskich. Po co te zmiany, skoro machina olimpijska przez tyle lat radziła sobie bardzo dobrze? Komitet Olimpijski, tak mi się wydaje, międzynarodowy i działacze doszli do wniosku, że to wszystko zmierza w ślepy zaułek, że za chwilę już nie będzie aż tak bogatych, żeby to zorganizować. Myślę, że Soczi było tutaj takim dzwonkiem alarmowym, że sensu nie ma najmniejszego i że to jest niemoralne, żeby wydawać dziesiątki miliardów złotych, a my tutaj, ja jestem teraz w Wrocławku, w moim rodzinnym mieście i z panem Pawłem Rieckę, który zajmuje się dziećmi i bezdomnymi i przy takimi sytuacjami, które tym dzieciom wyrządzają krzywdę, i siedzimy i szukamy, jak znaleźć pieniądze, żeby turniej siatkówki dla tych bezdomnych, dla więźniów, kleryków, od lat zresztą organizowany tu, żeby znaleźć jakiekolwiek pieniądze na puchary, na nagrody w tym memoriale Stop Przemocy wobec Dzieci. Mówię to dlatego, że no, ten świat się tak potwornie rozwarstwił, że z jednej strony sam osobiście nawet ciągle jeszcze komentuję tego golfa, w którym faceci dostają 300 milionów dolarów, żeby tylko grali kijami jednej firmy, bo taki przypadek niedawno był, a z drugiej strony ten wspaniały, taki szlachetny sport dla tych dzieci i młodzieży tu gdzieś na dole, na samym dole, no nie znajduje sojuszników zbyt wielu, żeby były chociaż koszulki i nagrody. No ale ten świat oczywiście nigdy nie był sprawiedliwy, natomiast w tym sporcie, jak w takiej soczewce, widać, jak on się daleko rozjechał. oddział, jeden od drugiego. No ale myślę, że tak. MKOL dyskutując o tych zmianach planowanych nie myśli o idei sportu, a jednak myśli merkantylnie o pieniądzach. Po pierwsze, nagle okazało się, że ubywa chętnych do organizacji Igrzysk Olimpijskich. Przypomnijmy, że z wyścigu na przykład związanego z organizacją Igrzysk Zimowych zrezygnował bardzo bogaty Sztokholm, zrezygnowało Oslo, a poza tym być może MKOL spojrzał na dochody, na zyski wynikające z, dla organizacji oczywiście, z organizacji Igrzysk Olimpijskich. Jeszcze na przykład w Turynie Igrzyska 2006 rok przyniosły 5,5 miliardów dolarów zysku netto, a już na przykład zyski z Londynu to 3 miliardy 700 milionów. Tak więc pieniędzy robi się coraz mniej. To jest oczywiście prawda, natomiast jakby każdy kij ma dwa końce. Ja na przykład uważam, że ogromny błąd popełnił Kraków. Kraków ten błąd popełnił przede wszystkim w promocji idei, bo ona była zupełnie inna niż to wynikało z głosów tych protestujących. Ja pamiętam pańską wizytę w studiu Trójki. Rozmawialiśmy na ten temat. No pan był entuzjastą tego pomysłu. Ja troszkę mniejszym. Ja wiem i pan jest górą, ale myślę, że to jest pyrrusowe zwycięstwo, bo ja dalej uważam i pan prezydent Bach, którego bardzo szanuję, że Kraków był najlepszym wyborem i on tego nie kryje, ale my, czyli przeciwnicy, czyli zwolennicy ekologii w górach, czy wszyscy szlachetni młodzi ludzie trochę spychają ten MKOL w stronę przysłowiowego Kazachstanu, Soczi i tych miejsc, które chętnie przyjmą, które wydadzą każde pieniądze. Pekin na przykład. Przy pomocy tych... Słucham? Pekin na przykład. Bo zdaje się, że to się tym skończy, tak. No, widzi pan, i tu się wszyscy zgadzamy, natomiast nie dajemy sobie tej szansy, bo przecież my też mówiliśmy o tym, że bobsleje nie muszą być w Polsce, tylko w Austrii albo w Niemczech i od razu 100 milionów byłoby taniej, że można zadaszyć stadion Krakowi i też by było kilkadziesiąt milionów taniej, a wszystkie konkurencje alpejskie na Słowacji, którą trochę wystawiliśmy do wiatru, bo że tam referendum nie było. Jednym słowem... No ale ten przykład, panie senatorze, miast, które organizowały, czy to Igrzyska Olimpijskie, czy na przykład Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, no to są przykłady zniechęcające. Zgodnie na przykład z raportami międzynarodowymi, Mistrzostwa Świata, Igrzyska Olimpijskie nie przyniosą brazylijskiej gospodarce. Jesteśmy po mistrzostwach, jak wiadomo, przed igrzyskami w przyszłym roku. Nie przyniosą gospodarce żadnych korzyści, a wręcz zaszkodzą. I jeszcze jedno, a często mówi się, karmi się publikę takim oto stwierdzeniem, no ale efekt promocyjny. Ale świat wie, gdzie leży Brazylia. Ale Katar nie wiedział, a ja widziałem, bo byłem w Katarze, dziesiątki tysięcy turystów, których jeszcze wiele lat temu nie było. Właśnie ten sport, taki wykoślawiony przez nich, taki dla nas nie do przyjęcia, nawet haniebny momentami, spowodował, że te miliony turystów przyjeżdżają, że kupują bogaci domy w Katarze, że odpoczywają w luksusowych warunkach i pewnie oni swój efekt osiągnęli. Natomiast ja, jeżeli pan pozwoli, bardzo proszę, pewnie taką rozmowę toczyli dosyć długo, ja mam zawsze plan B i ciągle to powtarzam, że od wieku, że igrzyska letnie powinny być na stałe w Atenach. Każdy z członków MKOL-u... To ładny pomysł akurat. Jeżeli by chciał uczestniczyć, bo nie musi, ale jeżeli chce, to jakąś składkę płaci jak do ONZ-u. Wszyscy wiedzą, gdzie to się odbywa, w jakich warunkach, jaki jest klimat. Każdy zna dokładnie miejsce, czas i pogodę i nikt by nie mógł narzekać na to, że został czymś zaskoczony. Zwłaszcza, że ciężko będzie Grecję namówić na podobne igrzyska jak te, które się odbyły w 2004 roku, bo to był początek nieszczęścia. Nawet tej kuli śnieżnej, byśmy tak powiedzieli, ma pan 100% racji, bo tak się zaczęło całe nieszczęście Grecji od tych gigantycznych wydatków monstrualnych, no bo 10 milionów ludzi musiało wydać 10 miliardów euro, prawda, na igrzyska, czyli każdy Grek i ten, co owce pasie tam gdzieś w górach i ten, który jest ma statki. Na ulicach, on wydaje 1000 euro, oczywiście, że to było niemożliwe, że musieli brać kredyty, tych kredytów nigdy nie spłacili i pewnie nie spłacą. Jednym słowem, szukajmy jakiegoś rozwiązania, ale nie utopmy idei olimpijskiej w tym wszystkim. Wracając do Zakopanego, to tak jeszcze pozwolę sobie na taką złośliwość, że chyba należałoby przed tymi igrzyskami, które się w końcu nie odbędą, rozdać gościom, zawodnikom aparaty tlenowe, bo jak na polskie uzdrowisko przystało, powietrze jest tam zanieczyszczone nieprawdopodobnie. Ja pana złośliwość znakomicie znam, bo przez wiele lat krążyła taka reklama Trójki, gdzie słychać było mój głos i taki okrzyk, panie Kubo, jak pan może, nie wiem, czy pan pamięta. Pamiętam, tak, pamiętam. Tak. Ale z drugiej strony... W związku z tym, na koniec powiem zupełnie rzecz zaskakującą dla pana, że wierzę, że pan mnie wesprze, bo tutaj w tym moim rodzinnym Włocławku jest... W sprawie pomysłu z Atenami? Fantastyczny, podoba mi się. Nie, ten też, ale drugi. Aha. Jako słynny żeglarz, pan wesprze mój pomysł, żeby wreszcie coś zrobić z tym moim zalewem, Wiślanym Zalewem Włocławskim. Ale co, 70 trzeba, kilometrów wody. Co, prawda, trzeba zrobić? Przenieść go gdzieś? Nie. Nie, niech pan tak nie mówi. Wybudować tyle ośrodków turystycznych, dać taką szansę. W środku Polski jest najpiękniejsza, największa woda, gdzie można wszystkie zawody żeglarskie rozgrywać. Wszystkie mistrzostwa świata, jak mówi Mateusz Kusznierewicz, a jest raptem kilka przystani. Powinno być kilkadziesiąt, to powinno być tysiące żagli co roku, co każdego lata. Jeżeli w czymkolwiek tak tylko mogę pomóc, to proszę na mnie liczyć. Zaproszę pana na wielką konferencję, jak zagospodarować zbiornik włocławski i wtedy przekonamy się, jak bardzo pan może sportowi i turystyce pomóc. Wrócimy do rozmowy. Oczywiście, przyjmuję propozycję. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Senator Andrzej Person jest państwa gościem. Za 17 prawie minut, godzina 13, wspólnie słuchamy programu trzeciego. 7 trójek na początku 22. Dziś w programie pytanie, czy wielkie pieniądze zabijają sport. Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej napisał: tak sobie myślę, że dożyjemy wreszcie momentu, gdy czara goryczy przeleje się. Podejrzewam, że na początku nastąpi to w piłce nożnej. Jeszcze kilka wątpliwych decyzji FIFA czy UEFA, wykluczenia, kary i dojdzie do buntu jakiejś dużej federacji, po której pójdą inne, również wielkie. Pan Tomasz na antenie, witam pana, halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Chciałem się odnieść najpierw do słów redaktora zarzecznego. Był tam jeszcze taki piłkarz Didier Deschamps. Był rodowitym Francuzem, ale to wróćmy do głównego wątku. Mm-hmm. Jeśli chodzi o reprezentację Kataru, to sytuacja była po prostu fatalna, bo na przykład bramkarz tejże reprezentacji, bodajże Saric, była to jego czwarta reprezentacja w jego karierze sportowej, po chyba Chorwacji, Bośni i Macedonii bodajże. Więc tutaj była sytuacja taka, która nie ma miejsca jeszcze chyba w żadnym sporcie innym. Natomiast jeśli chodzi o pieniądze w sporcie, to uważam, że nie uciekniemy od tego. I czyż nie jest piękne, jeśli na przykład reprezentacja Norwegii z tak wielkim budżetem narciarska przegrywa z Justyną Kowalczyk? Jest to bardzo piękne. Myślę, że dlatego pieniądze są bardzo potrzebne w sporcie i wszyscy lubimy, jeśli taki kopciuszek, który nie ma budżetu, tak jak inni, wygrywa. Myślę, że jest to... super. Pan dziękuję. Tomasz napisał: dziękuję panu. Według mnie pytanie jest troszkę spóźnione. Sportu właściwie już prawie nie ma. Chyba że gdzieś na Orlikach. To tylko show business. Panie Marku, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, witam. Witam. Tak, tak, sport zabija i zabija sport. Pieniądze zabija. Ja na znak protestu i manifestacji przeciwko temu sędziowaniu w Katarze nie będę oglądał żadnej imprezy sportowej, nigdzie nie będę chodził, mam apel do wszystkich kibiców. Tylko w ten sposób zahamujemy, póki jeszcze jest czas. Bo organizacje międzynarodowe nic nie robią w sprawie zmiany sędziowania. No nie, zrobiły, zawiesiły nie? Bodajże polskiego lekarza, kadry. No tak, tak. Bo tak. Za głośno protestował. Nie, no nic nie robią. Jeżeli my, kibice, nie będziemy chodzić na imprezy sportowe, to będzie manifestacja, bo oni będą mieć pieniądze. Więc wezmą się wreszcie, ja panu redaktorze, panie Kubo, powiem, za 17 zostanie mistrzem w piłce nożnej. Bo w Katarze są organizowane. Katar przynajmniej będzie miał srebrny medal, tak jak teraz. No, ćwierćfinał to spokojnie, myślę. Andrzej Godlewski, tygodnik Piłka Nożna. Żyjemy w komercyjnych czasach i dzisiaj bez ogromnych pieniędzy nie byłoby wielkich światowych imprez i to jest pewne jak 2x2. Natomiast jeżeli mówimy o tym w kontekście ostatnich mistrzostw świata w piłce ręcznej w Katarze, no to w ogóle potrafią zabić też ducha sportu. No to, że Katarczycy sobie kupili de facto reprezentację, jak kupuje się duży klub piłkarski czy w jakiejkolwiek innej dyscyplinie, to, że zapewnili sobie przychylność sędziów, no na pewno normalne nie jest. Na szczęście nie jest to ani reguła, ani normalność. To w dalszym ciągu są tylko incydentalne przypadki, aczkolwiek bardzo niepokojące w kontekście tego, że przecież za kilka już lat Mistrzostwa Świata w najpopularniejszej dyscyplinie sportu, czyli piłce nożnej, również odbędą się w Katarze. Jeżeli byśmy mieli obserwować tego typu wynaturzenia, wypaczenia, no to mogłoby grozić rzeczywiście śmiercią sportu w takiej formule, jaką znamy w tym momencie. Pan Mariusz na antenie, witam pana, halo. Witam panie redaktorze, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście, że to co się stało w Katarze, to nie podlega jakiejkolwiek dyskusji w sensie pozytywnej oceny, jak najbardziej. Sami to widzieliśmy. Może bardziej nas to boli, bo dotyczy również to naszej polskiej reprezentacji. Żal mi jest tych chłopaków, bo powiem szczerze, być tak poobijanym, tak kopanym i tak później w efekcie skrzywdzonym, nie jest to rzecz przyjemna. Wręcz przeciwnie, odpycha to oglądającego przeciętnego kibica od tego typu imprez. Ale zmierzam jeszcze, panie Kubo, do tego, że tak. My na co dzień nie widzimy właśnie tych wielkich transferów, wielkich milionów, wielkich przewałów pieniędzy, przechodzenia klubów z jednych rąk do drugich rąk. To jest jak gdyby blisko nas, bo w Europie, ale ja dzwonię akurat w tym przypadku z Gorzowa, gdzie Gorzów organizuje przez 5 lat Grand Prix na żużlu. I panie Kubo, ja powiem jedną rzecz. Wywala się miliony złotych na tego typu imprezę jak w Gorzowie. Ja nie mam nic przeciwko Speedwayowi. Piękna impreza, fajnie się to ogląda, ale jak to się ma, kiedy wychodzi pan poza stadion i idzie pan po dziurawych ulicach, krzywych chodnikach, zabrudzonych trawnikach i tak dalej, i tak dalej. Gdzie sens i logika? Tylko po to, że były już, na szczęście, pan prezydent chciał spełnić swoje zachcianki albo jakoś to przeforsował, że miasto wywaliło tyle pieniędzy. Nie ma sensu. Pan Karol napisał: ja w ramach protestu nie kupię apartamentu w Katarze. Pan Paweł na antenie, witam. Halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam taki pomysł, żeby Katarczycy nasz rząd i całą naszą klasę wykupili, co? I zdobędą światło, no super będzie, nie? Pan Patryk napisał, przypomina, że polski trener Bogdan Wenta grał w reprezentacji Polski i Niemiec. Pyta, czy dla idei. Pan Michał, panie Michale? 7 trójek na początku 22. Ryszard Drewniak, tygodnik Kibica. To bardzo szeroki temat, ale skupmy się może na głównych aspektach. Pieniądze w sporcie są nieodłącznym atrybutem. To wiadomo, są duże, coraz większe, czasami za duże. Koronnym przykładem na to są niedawne Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej, gdzie no, Katar kupił sobie reprezentację. Ja już ironicznie pytałem, czy jak będą Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, to Katar też kupi sobie reprezentację i czy też dojdzie aż tak wysoko. Na szczęście przepisy piłkarskie są bardziej restrykcyjne jak w piłce ręcznej i tutaj oczywiście można, ale trudniej naturalizować zawodników, a przynajmniej naturalizować zawodników tej klasy, jakich Katar miał na Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej. Tak czy tak, w moim mniemaniu pieniądze w dużym stopniu jednak sportowi szkodzą. Przynajmniej te takie przesadnie duże, bo to się tyczy również transferów, szczególnie w piłce nożnej, gdzie, no wiadomo, te kwoty są coraz większe i zespoły, które mają pieniądze, po prostu wykupują te słabsze i jakby zabijają w ten sposób ducha sportu. Panie Michale, jeszcze pan króciutko. Witam pana, halo. Witam serdecznie, panie Kubo. Dzień dobry. Pieniądze zabijają sport i to jest absolutnie bezsprzeczne. Jako dzieciak uprawiałem kilka sportów i nie robiłem tego dla żadnej gratyfikacji, tylko i wyłącznie dla przyjemności. Dzisiaj widać, że tak naprawdę to jest machina do zarabiania pieniędzy, a cała reszta to po prostu się na to składa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której nikt nie wspomniał, tak mi się wydaje, to, że te wielkie pieniądze pochodzą też od firm bukmacherskich, które już kompletnie wypaczają sport. Ponownie na antenie dziękuję panu. Paweł Zarzeczny, komentator sportowy, senator Platformy Andrzej Person. Witam panów. Jestem obecny. Witam pana. Cieszę się. Jest Paweł Zarzeczny również? Tak, jestem. Jestem. Dziś na pytanie, czy wielkie pieniądze zabijają sport. 93% internautów trójkowych uważa, że tak, 7% uważa, że nie. Pan senator Person, zastanawia mnie od lat zresztą, dobór dyscyplin na igrzyska to zawsze budzi ogromne emocje. Czy jest w tym jakiś sens, jaka logika, czym kierują się działacze, o co chodzi w tym wyborze? Pytam o to także i dlatego, że przeczytałem, że w zasadzie niewiele brakowało, aby w Rio zadebiutowali tancerki, tancerze na róże. Chodzi o pole dance. To taka dyscyplina, która miała otrzymać status olimpijski. Co więcej, mówi się o tym, że z programu, nie wiem, czy już zniknęły, czy znikną zapasy. A więc no... Nie zniknęły, natomiast jeżeli pan pozwoli, o tańcu na róże nie będę się wypowiadał, bo kiedyś powiedziałem coś i straszliwe gromy na mnie spadły, że to jest poważna dyscyplina sportowa. Pozostawię bez komentarza. Wiele pań ćwiczy taniec na róże, podobno to jest świetny fitness. Nie wiem, nie znam się na tym, jestem w takim wieku, że mam prawo odmówić odpowiedzi, w przeciwieństwie do pana redaktora Zarzecznego, który tam też po drugiej stronie, który pierwszy rozważano, tak w życiu rozważano bardzo poważnie, ale nie, mówiąc poważnie, rezygnację z zapasów, myślano nie, o wrotkarstwie. Tak jest. Odpowiem panu poważnie. 120 lat ruchu olimpijskiego spowodowało, że wiele dyscyplin wytworzyło własne igrzyska, własne olimpiady przez ten czas. I paradoksalnie te igrzyska idą w kierunku sportów niszowych tak naprawdę, bo one mają swoje 5 minut raz na 4 lata, kiedy pokazują w telewizji, a wtedy przyciągają reklamy i ten cała machina się napędza. Na przykład sporty walki. chińskie sporty wędki w uszu. A nawet takie szlachetne, które bardzo lubię, jak wioślarstwo, czy łucznictwo, czy tym podobne, one mają rację bytu, ponieważ akurat raz na 4 lata się pokazują, wtedy ich sponsorzy dają ogłoszenia do tych telewizji i skąd są pieniądze. Natomiast jak pan doskonale wie, trudno porównać Tour de France z jednoetapowym wyścigiem dookoła magistratu gdzieś w Atlancie, czy innej miejscowości olimpijskiej, czy turniej wimbledoński do rozgrywek olimpijskich w tenisie. No niestety nie dla nich, dla igrzysk, te wielkie dyscypliny, piłka nożna pierwsza oczywiście, się wyodrębniła, wybiła na niepodległość i nikt nie porówna mistrzostw świata w piłce nożnej do rozgrywek na igrzyskach olimpijskich drużyn młodzieżowych, prawda, bo tam są poważne ograniczenia. Jak to będzie dalej, nie wiem. No powrotu trudno się spodziewać, żeby nagle bracia Kliczko, chociaż jeden z nich się stara, żeby wrócili na igrzyska, żeby był tak ekscytujący boks, jak widzimy czasami te walki o mistrzostwo świata, za którymi też kryją się różne tam układy i pieniądze, ale nie o tym nie mieliśmy mówić. Jednym słowem, igrzyska mają kłopoty tożsamości, mają kłopoty organizacyjne, logistyczne, no ale z drugiej strony, jakby tych pieniędzy w wielkim sporcie nie było, to byśmy się tak nie wzruszali, kiedy ci bogaci sportowcy wygrywają. Albo nawet jak nie wygrywają, to ano, jak ta biało-czerwona. Ale twierdzę właśnie, żeby się chyba częściej wzruszamy, kiedy ci biedni wygrywają. Ci, na których nikt nie stawia, ci, za którymi nie stoi wielka organizacja, wielka machina, wielcy sponsorzy, wielkie pieniądze. To nas przede wszystkim wzrusza. Paweł Zarzeczny, co jeszcze, zastanawiają się słuchacze, musiałby zrobić Władimir Putin, by Rosja straciła prawo do organizacji mistrzostw w piłce w 2018 roku? Ja często słyszę taki argument, oddzielajmy politykę od sportu. Zresztą pytanie o to działacze FIFA też tak w związku z tymi mistrzostwami mówią, to są dwie różne sprawy. Czyli jeśli oddzielamy, to państwo islamskie też ma szansę na organizację jakiejś imprezy, tak? No więc ja muszę tak powiedzieć, no nie ma szansy Palestyna, ponieważ nawet Polska wstrzymała się w ONZ-cie, żeby uznać ją za państwo. Mimo że ewidentnie ma swój teren i swoich obywateli. Więc nie bądźmy tacy najświętsi na świecie. Ja ostatnio wyliczyłem, pisząc dla państwa, że poza Putinem to wojnę prowadzi około 70 państw. I każdy z nich z jakiegoś tam rodzaju separatystami, terrorystami, bo tak zazwyczaj się ich nazywa, nawet Hiszpania toczy wojnę z Anglią, Gibraltar, no więc nie tylko o Krym się toczy wojna. Ja tylko chcę powiedzieć, żebyśmy patrzyli trochę szerzej, ale chcę tak jakoś tak dobrotliwie zakończyć, bo jednak przyczyną tej dyskusji dzisiejszej była piłka ręczna. I tak taką zagadkę mam dla senatora Persona, czyli Andrzeja, bo jego dawnego wychowawcę, zresztą wspaniałego, kto z piłkarzy ręcznych zrobił największą karierę z polskich? Piłkarzy ręcznych? W historii? No tak, tak, oczywiście. No. Odpowiem jak więcej w takim samym stylu. Waldek Dąbrowski, bo jest dyrektorem Teatru Wielkiego. No proszę, to ty jedną odpowiedź. Ja powiem drugą. Bogdan Wenta, który jest europosłem, muszę powiedzieć, tak, europosłem. Ja nawet podejrzewam, że ty wymyśliłeś jego kandydaturę, więc jest europosłem, ale muszę też powiedzieć, że i najemnikiem, bo grał dla reprezentacji Niemiec i umówmy się, że nie słuchacze o tym wspomnieli, tak. Nie z powodu prześladowań religijnych czy politycznych albo ekonomicznych, tylko po prostu dla chleba, panie, dla chleba. No ale taki najbardziej, i to wydaje mi się takie godne wdzięczenie, to bramkarz zespołu licealnego z Żoliborza, mianowicie Lech Kaczyński, piłkarz ręczny i spoczywa na Wawelu. Także proszę, jak Polska potrafi uhonorować również i ludzi zaczynających życie od sportu, i to jest taka zachęta, że od sportu można dojść do rzeczy wielkich, nie zawsze do wielkich zwycięstw, ale że można coś tam w życiu, ważnego, istotnego osiągnąć. Panie redaktorze, jeszcze jeden wątek. Wspomniał pan postać piłkarza Laurent Blanc, reprezentanta Francji. Dzwoniła jego żona i prosiła o sprostowanie, że wcale nie jest łysy. No to widocznie ja widziałem tylko jego czoło. Panowie, dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękujemy. Kłaniam dziękuję za rozmowę. Panie Kubo, i trzymam za słowo w sprawie Zalewu Włocławskiego. Bardzo proszę. Senator Andrzej Person, redaktor Paweł Zarzeczny. Miłego dnia panom życzę. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Lidlu chrupiące okazje. Bułka z serem Emmentaler tylko po 69 groszy za sztukę. A kręcona bagietka Classico z dodatkiem mąki żytniej po złoty 49 za sztukę. Więc przyjdź po bułkę z serem za 69 groszy i po bagietkę Classico za złoty 49. Lub po croissanty, ciabaty i po wiele innych rodzajów chrupiącego pieczywa. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące.